kalkan. Trzymam jej niepewnie, jedna dłoń mnie parzy, druga w to nie opadła. Jeszcze chwilę czekam i spadam w twoją głębię. To jest ostatnie wspomnienie, bo pierwsze sercu drogie. Chyba mocno je cenię, skoro taki numer robię. Dobra, weź przyhamuj, zastopuj, to jakiś wypadek przy pracy. Początek był niejaki, więc zacznę jeszcze raz. Wezmę nóż jak mazaki, mam ciąć czy malować twarz. Tchórz, obudził się gdzieś w nocy, taka marna treść, nie wiem czemu za nim kroczy. Jeść, jestem głodny złych uczuć. Poranek był chłodny, czułem żar twych ukuć. Obiłaś jak fotel, jak jakieś mięso młotkiem. Pamiętam dźwięki kropel i jęki gdy mokłem. Nos, to szpony na karku, jakby cztery wrony budziły o poranku. Hej, nocny Jarku, nie dziękuj pani. Słyszysz jak głośno żyją poszkodowani. Zaczęło się brutalnie, to marna prognoza. Jak ten piorun walnie, to centralnie w środek morza. Snujesz jakieś plany? Uciekam ze sceny. Właściwie się nie znamy, a wszystko już wiemy. Każdy widok jest bez sensu, każda brudna wiocha. I dorzucam do interesu i chce mi się zwracać do złotego sedesu. Członek gangu będzie płakać, sobie kojarzy się z jednym, albo bierzesz to dosłownie. Ale jak możesz być pewny, tyle niepewności koło mnie. Do tego nie wiem czy pachnę, czy cuchnę, czy cokolwiek czuję. Drogowy ruch, przeniknę jak duch, transmituję. Zderzy mnie na żywo, na pasach cumuję. Ale żaden tu nie stanie, a pędzą same chuje. Okazałaś się kobietą, też padał jesienny. Uderzyłaś we mnie beton, a ja myślałem o jednym.